عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. برنامه امروز شنبه هفتم شهریور 1388 خورشیدی برابر با 29 آگوست 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه های بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8:10 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8-11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86-18-09-12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27-58-22-12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.dk هست. شما می توانید برنامه‌های رادیو البرز رو از وبسایت iraninfo.dk گوش کنید که متاسفانه هفته گذشته به علت اشکالات فنی برنامه‌های بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه هفته گذشته بر روی وبسایت قرار نگرفته. پیشاپیش از شما پوزش می‌خوایم. می‌پردازم به آخرین خبرهای ایران. گزارش البرادعی منتشر شد. آمریکا اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی به طور کامل همکاری نکرد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرد. اروپا مصمم است که تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد. سلاح‌ها و مهمات کره شمالی که برای رژیم جمهوری اسلامی ارسال می‌کرد در امارات متحده عربی توقیف شد. محمد خاتمی خواستار محاکمه علنی کسانی شد که مردم را در خیابان‌ها به رگبار بستند. احمدی نژاد خواستار دستگیری کهروبی، موسوی و خاتمی شد. نیویورک تایمز میگوید شرم برای دولت ایران، خجالت برای دولت ایران، تجاوز به زندانیان پس از انقلاب علنی شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخابرات ایران را میخرد. فراخوان حقوقدانان ایتالیایی در پشتیبانی از مردم آزادیخواه ایران. گزارش فیگارو از تجاوز به زندانیان در رژیم فاشیسم مذهبی ایران. ایجاد شعب مؤسسات آموزش عالی خارجی در ایران ممنوع شد. اعلامیه سوم جمعی از خانواده‌های جانباختگان دهه 60 و رضا علامزاده دو فیلم کوتاه 15 دقیقه‌ای مستند در مورد تجاوز به زندانیان در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی ساخته است. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. به دورونی که هر آزاد در زندون و زنجیر از این رو آدمی لب بسته و دل خسته میمیره. دلیل زندگی تنها طلوعه صبح آزادیست، مگر نه نوجوان مردی نفس در سینه میگیره. تو ای آزاد ایران که چون دریا خروشان، تو که بازان می جنگی بدون پاینده می مانی. بدون ایران نمی میره، نمی میره، نمی هزاران فتنه ها تاریخ ما دیده، نترسیده نترسیده، گناه هرچه خائن را به آسونی نبخشیده نبخشیده. بدون ایران همیشه جاودان مانده، شده خاری به چشم دشمنان مانده. شما دوستان حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. بله، آنچه در جهان امروز میگذرد به قولی معلوم هم نیست که چه خواهد شد. در کشورهای امروزی چند تا قربونی میدهد، هموطنان هموطنان خود رو میکشند، یک حالت انتظار، انفجار به وجود آورده است. این انفجار هر آن ممکن است اتفاق بیفتد و در همه جهان یک حالت انتظاری که در آنانی که تاریخ رو مطالعه نکردند و در موردش تاریخ هم نظریه فیلسوفانه میدهند، در واقع کسانی هستند که میگویند تاریخ چیزی نمیآموزد. این کلمه در واقع تاریخ را میخواهند خار کنند، با این کلمه میخوان تاریخ رو خار کنند، مانند نابینایی است که گلهای زیبا را نمیبیند. کسی هم مقصر نیست، اون نمیبیند. او برای هر کلامش از زیبایی ها سخن میگوید. تاریخ حتی به کسانی که آن را مطالعه نکردن نیست چیزهایی میآموزد، حتی به آنانی که آن را نادیده میگیرند و به آن اهانت روا میدارند، به آنهایی که درسهایی هم به آنها آموخته است. حتی کسانی که بر خلاف اقدامی علیه تاریخ کردند، عاقبت هم نسبت به روی کرد خود با تأسف یاد میکنند، به امید که این تأسف ها هم دیر نشود. لنین همیشه میگفت برای پیروزی ما باید تاریخ بورژوازی قدیم جهان رو با همه جوانب و غمش درک کنیم. بله، با همه غمش تاریخ رو باید درک کرد. آنچه ما با آن روبرو هستیم یک پیوند ساده اجتماعی است که الان با اون روبرو هستیم. آنچه در گذشته ما ایرانیان روی داده جنبه زندگی ما بوده و تأثیر آن بر همه یکسان است. اگر ما زمینه‌های لازم هم نوایی تاریخی را در این جامعه بیمار و ژولیده تاریخ معرفت خود قرار بدیم، همه ما یک قطب نما، یک چراغ روشن در دست، در یک راه، در یک مقصد خواهیم بود. آنچه ما را امروز پیوند می‌دهد و این پیوندم قابل احترام و ستایش است، رابطه اجتماعی است که قرن‌هاست با همه مشکلات تاریخی و اجتماعی همه با هم بوده ایم. زمان اون رسیده که امانتدار باشیم و به هوش ایرانی شک نکنیم. فکر کنید اگر از این کانال برم متوجه نمیشن، یا اگر چنین بگویم کسی نمیداند، اگر چنین برداشت کنم چنین برداشت خواهد کرد. شما بگو فه ایرانی میداند. فردا وقتی برای یک ایرانی یک دقیقه صحبت میکنید، او 600 دقیقه حرفای شما را برداشت میکند. خوشبختانه موقعیت استعداد ایرانیان در سراسر جهان اونو ثابت کرده است. ما مبارزه نمی کنیم که آزادی کمی به دست بیاریم، ما مبارزه می کنیم برای بیشتر داشتن آزادی. امروز پیش از هر زمان دیگر شما باید علاوه بر صبر و شکیبایی خدادادی خودتون هوشیار و بیدار باشید. نسل حاضر گرفتار است، مانع‌های بسیاری برای رسیدن به هدف و آرزوهایش دارد. امروز صحبت می‌کنم درباره دو گروه مخالف و موافق، همیشه روبروی هم قرار می‌گیرم. مثلا در رژیم پهلوی مخالف‌ها در نوشته‌های خود از ذکر نام آنها خودداری می‌کنند و به جای آن رضا پهلوی یا محمد رضا پهلوی القابی مانند قزاق و قلدر نام می‌برند. نسل 150 سال ایران از این زاویه ایران را می‌بیند. استاد بزرگ همایون سنتی‌زاده، نویسنده و مترجم ناشر ایرانی، روز چهارشنبه 4 شهریور پس از یک دوره بیماری در کرمان درگذشتند. ایشان 84 سال داشتند. به روح روان پاک این مرد بزرگ درود می‌فرستیم. بله، مطلبای دیگه همراه دارم. خواص شگفت انگیز هویج، چای سبز، با ما باشید، ما با شما هستیم. یه تحصیل خوب و لحظه های مفید براتون آرزومندیم و این کلام عاشقانه را به خاطر بسپارید. دوستم بدار که دوستت داشته باشم. با من باش تا من با تو باشم. بیا درویش بشیم خاکی و بیریاشیم، گفته تن رو بشکنیم از من و ما رهاشیم. بیا پروانه صفت به دور هم بگردیم، زیر چتر معرفت یک دل و یک صداشیم. زندگی با که صفا نداره، عالم فانی بقا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. افتاده شو مغرور نباد، پروانه شو بیور نباش. این همه به مال و منالت منام، یا این که به حسن جمالت منام. روز دنیا که منم نداره، خوردن حرف بیش و کم نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. افتاده شو مغرور نباش، پروانه شو بی‌نور نباش. زندگی بذر محبت کاشتنه، نه به ناداری و نه به داشتنه، حاصل عمر گران مایه ما نامی نیک به جا گذاشتنه، حاصل عمر گران مایه ما نامی نیک به جا گذاشتنه. زندگی با کبر صفا نداره، عالم فانی بقا نداره، اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره، اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. افتاده شو مغرور نباش، پروانه شو بی‌نور نباش، جانانه شو منفور نباش، مغرور نباش. نخست وزیران از مشروطیت تا سلسله پهلوی که سه هفته از قول دادم براتون بخونم و براتون میخونم. وزیر افغم، البته اسم این آقا وزیر بود، وزیر افغم 1285 شمسی، اتابک اعظم، مشیرالسلطنه، ناصرالملک، نظام‌السلطنه، اینا همشون 1286، یعنی در عرض یک سال 4 تا وزیر عوض شده. بعد میرسیم به مصطفی الملک 1287، سپهدار اعظم 1288، سمسام سلطنه 1290، علاء سلطنه 1291، عین الدوله 1293، فرمان فرما 1294، وثیق الدوله 1295، ضیاءالدین طباطبایی 1299، قوام السلطنه 1300، مشیر الدوله 1301، سردار سپه 1302، محمد علی فروغی 1304، مجدالسلطنه 1305، محمود جم 1312، متین دفتری 1314، علی منصور 1315، علی سهیل 1320، احمد قوام 1320، محمود ساعد 1321، مرتضی قلی بیات یا مرتضی قلی بیات 1322، محسن صدر 1324، ابراهیم حکیمی 1324، عبدالحسین حجبر 1326، علی منصور 1327، رزمارا 1329، دکتر مصدق 1330، زاهدی 1331، دکتر اقبال 1334، شریف امامی 1339، دکتر علی امینی 1341، اسدالله اعلم 1341، حسین علی منصور 1342، امیر عباس حویدا 1343 تا انقلاب 1356-57 که 13 سال نخست وزیر بوده. لازم به تذکره که از این نخست وزیران بعضی آنها مانند مشیرالدوله، مصطفی الملک، ابراهیم حکیمی، محمود ساعد، سپهدار اعظم، وثیق الدوله، محمد علی فروغی، قوام السلطنه 2-7 بار نخست وزیر شدند. هویدا هم مدت 13 سال نخست وزیر بود. قبلا خدمتون عرض کردم از این 38 نخست وزیر 25 تای آنها کشته شدند، یا در زندان بودند یا در منزل خود حبس بودند. اگر تاریخ را خوانده باشیم میبینیم در این شرایط که حالا داریم بارها در ایران تکرار شده و هیچ سیاستمداری نمیتواند آینده را پیشبینی کند، اما آنانی که تاریخ خوانده‌اند منتظر یک واقع از همین نوع هستند. بله، اینها بودن که ملت رو از حق مادی و معنویشون عقب گذاشت و برای پیشرفت و دموکراسی بهای سنگین این ملت پرداختن. چه بهای سنگین‌تر از جان ملت ایران؟ چله نشین تو شدم، نبض زمین تو شدم، مرده بی دین همه زنده بدی دقیق معمولاً به صورت درست و واقعی ثبت و تحلیل نمی‌شود. عوامل بسیار گوناگون، فردی و اجتماعی، خواه عینی خواه ذهنی، در نگارش آن تأثیر دارد. اگر از کمبود اسناد بگذریم، مسئله‌ای که بر ثبت یا تحلیل تاریخ به طور عمده اثر می‌گذارد، وابستگی‌های اجتماعی، طبقاتی نویسنده تحلیلگر و جهان‌بینی و پرورش فکری اوست. وقتی یک مورخ تحلیل از حادثه و یا پدیده تاریخی را شروع می کند، با ناقص بودن اسناد روبرو می شود. به منشیان، صاحب قلمان، اندیشمندان گذشته که در خدمت بودند پناه می برند. آنها هم چیزی را ثبت نکردند، بلکه از دید ذهنی خود صاحبان قدرت را به تصویر می کشند. ما بسیار از این نمونه نوشته ها داریم که ستایشگران قدرت بودند یا اندیشه حاکم زمان را به قصد منافع نوشتند. در تاریخ ایران مزدک اندیشمند برجسته و نوآور انقلابی و رهبر یک جنبش بزرگ اجتماعی است، اما از او جنبشی که رهبری می کرد چه می دانیم؟ جز اینکه اون مردی معلوم به قول فردوسی قصد داشته و زن و خواسته ها را همگانی کند، یا یک رهبر اجتماعی به نام گوفت که توده های زحمتکش را علیه اشرافیت قبیله میشوراند، چه اطلاع داریم جز اینکه او آشوبگری بی اصل و نسب بوده که به یاری دروغ و توطئه علیه تخت سلطنت را به ناحق غصب کرد. از اندیشور بزرگ آزادی چون زکریای رازی و اندیشه و پیشتازی و چه می‌دانیم جز اینکه او کافر بوده، کارش ناسزاگویی به پیامبران و انکار رسالت آنان بوده است. می‌بینیم که اگر مورخی حقایق را از روی اسناد تنظیم کند، با همه اندی و دقتی که به کار می‌برد، باز نمی‌تواند گوشه‌ای از واقعیت را منعکس کند. طبعاً سمت و دقت آنها هم کاملاً نسبی خواهد بود. این را باید یادآور کنیم که در دموکرات‌ترین جوامع وقتی اسناد محرمانه را بعد از چند سال در نسخه‌های بسیار محدود منتشر می‌کنند، باز هم همچنان تعدادی بر چسب های ضرورت و مصلحت در آن میتوان دید که غیر قابل دسترسی باقی میماند. البته هستند تاریخ نویسان معاصر ایرانی که حوادث تاریخی را کم و پیش امانتدارانه نقل و شکل آکادمیک تحلیل و تفسیر کردند. این حرف بر این معنا نیست که آنها به یک تحلیل علمی به نتیجه کامل و صحیح رسیدند. این مورخان چه بخواهند و چه نخواهند، علاوه بر این که به طبقه خاص وابستهند، از فرهنگ خاصی هم برخوردارند، اما آنچه در کار و تحلیل آنها مهم و ارزشمند است این است که اولا از حادثه و پدیده تاریخی فاصله میگیرند و آن را با زندگی روزمره آمیخته میکنند و نمی توانند در مورد تحلیل و داوری های بی‌طرف بمانند. از تأثیر و وابستگی های طبقاتی فرهنگی ذهنی را مشغول می کنند و مدارک را به کمک معیارهای طبقاتی و فرهنگی خود می سنجند و سبک و سنگین می کنند. اینجاست که تحلیل آنها با نتیجه کار دانشمندی که از طبقه دیگر با فرهنگ دیگر و بینش ذهنی دیگر است متفاوت خواهد بود. این مطلب تا جایی که قابل فهم و تحمل باشد، مخاطب بر اساس وضع اجتماعی و فرهنگی خود از آن چیزی درک می کند، تحلیل و مورد استفاده قرار می دهد. اگر اهل عمل و سیاست باشد، در کار روزمره خود به عنوان تجربیات گذشته از آن بهره برداری می کند، اما نسل حاضر گرفتار است و مانع از رسیدن به چنین نتیجه می شود. برای مثال خدمتون می خونم که

بله، برای مثال در کشور ما از همون سال اول قرن 14 هجری شمسی حوادثی اتفاق افتاد که منجر به انتقال سلطنت از خانواده قاجار به رضا پهلوی و خانواده او شد. پس از آن هم در شهریور 1320 به علت پیشامدهای دیگر پسر رضا شاه به سلطنت رسید. نسلی که امروز کمتر از 80 سال دارد، زندگی اجتماعی و سیاسی خود را به طور عمده در دوران سلطنت محمد رضا پهلوی گذرانده است. این نسل عده‌ای با استبداد سلطنتی محمد رضا شاه درگیری سیاسی داشتند و در جدال و مبارزه با آن زیان دیدند. عده دیگر از آن بهره گرفتند یا از ارکانهای دستگاه قدرت بودند. این دو گروه از زمان سلطنت محمد رضا شاه در جریان سیاسی و اجتماعی در برابر یکدیگر قرار داشتند و در جدال با یکدیگر بودند. گاهی به نتایج خونی هم رسیدند. این یا اندی از سرنگونی و مرگ محمد رضا شاه می گذرد. هیچ کدام از این گروه این جدال سیاسی را به حوادث تاریخی نگاه نمی کنند، بلکه تمام حوادث تاریخی ما قبل آن نسبت می دهند. این گروه دوست یا دشمن محمد رضا پهلوی در برابر یکدیگر قرار دارند و خودشون موظف می دونند که صدا رو به عرش اعلا برسانند. صحبت درباره بازماندگان یا حتی نظام سلطنتی آنها نیست، بلکه سخن بر سر تحلیل نقش سلطه این خانواده و دوران حاکمیت آنهاست. مخالف آنها از لحاظ سیاسی از حاکمیت استبدادی این دو پادشاه هستند و هنوز در نوشته های خود از ذکر نام رسمی آنها خودداری می کنند. به جای رضا پهلوی یا رضا محمد رضا پهلوی القابی مانند قزاق و قلدر به کار می برند. طبیعی است که با این روحیه کینه‌توزانه تمام حوادث دوران او را نفع و تمام کارهای او را خیانت به ملت ایران می‌دانند. برعکس کسانی که از حکومت محمد رضا شاه سود بردند، جز تمجید و تحسین چیزی از حکومت رضا شاه در چنته ندارند. نام او را بدون لقب کبیر به زبان و قلم نمی‌آورند و تمام کارهایی که در زمان سلطنت او صورت گرفته به عنوان کارهای بزرگ تاریخی به حساب شخصی او میگذارند و ستایشش میکنند. یه نمونه ساختن راهن سراسری است که یه قرن مورد بحث نیروهای ترقی‌خواه ایران بوده است. حتی اقداماتی در این زمینه انجام شده بود. طرفداران رضا شاه آن را به حساب ابتکار شخصی او گذاشتند و آن را معجزه قرن نامیدند. برعکس مخالفان او آن را یک ابزار استراتژیک علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تلقی می کنند که به سود و به دستور امپریالیسم انگلستان با خرج مردم فقیر از طریق مالیات بر قند و شکر ساخته شده است، بدون آنکه کمترین سودی برای ملت ما داشته باشد. یا مثال دیگر، تخت قاپو کردن عشایر ایران را گروه اول یک عمل ترقی خواهانه و قدمی بزرگ در راه پیشرفت کشور به شمار می آورند و گروه دوم از لحاظ اقتصادی مصیبتی برای دامداری ایران می دانند. گروه اول از او به عنوان ناجی کبیر ایران و رهبری بزرگ و میهن پرست یاد می کنند که مملکت را به شخصیت باستانی رسانده است. گروه دوم جز دست نشاندگی استبداد خشن او چیزی در او سراغ نمی بینند که به دستور بیگانگان ملت و کشور را در حال عقب ماندگی نگه داشت. بدین معنوم این دو گروه در دوران خود محمد رضا شاه هم مستقیما با حکومت او در جدال بودند و آسیب دیده یا از برکات آن به آلوف و اولوف رسیدند. چه عکس العملی خواهد داشت حال آن که نه تنها رضا شاه بلکه محمد رضا شاه هم مدت ها به تاریخ پیوسته و به جای برخورد سیاسی با آنها، موزیگیری سیاسی در بررسی دوران آنها و حاکمیتشون باید تحلیل تاریخی علمی به آن دست زد. این نوع برخورد فقط به مخالفان و موافقان رضا شاه محمد رضا شاه نبوده، بلکه نسل ما تمام مسائل 150 سال اخیر را از همین زاویه می‌بیند. پدیده‌هایی مثل حزب توده ایران، مصدق و جنبش ملی شدن نفت، مسائل مانند اینها بسیاری هنوز از صاحب نظران آن را پدیده تاریخی نمی‌دانند. اینان منظور از این دو مخالف وقتی در یک میدان سیاسی قرار می‌گیرند، در یک جدال شدید سیاسی به شعار دادن یا له کردن همدیگر می‌پردازند. میپردازند. مثلا یکی مصدق را با عنوان عوام فریب یاد میکند و برای چند سال در پیشرفت ایران به سوی تمدن بزرگ آریا مهری وقفه ایجاد کرده است و در بحث تاریخ معاصر حزب توده ایران را بزرگترین حزب توده پیشرفت در طول تاریخ ایران در 1320 تا 1332 جای چشمگیری در سیاست تحولات اجتماعی ایران بازی کرده و به دلخواه خود فراموش میکنند که چنان گویی رستم از مادر نزاد. از طرف هنوز پس از سالها توده ای را مصدقی میدانند. به هیچ وجه حاضر نیستند باور کنند که این دو جریان به تاریخ پیوسته است. در نتیجه اگر تاریخ نویسی در تحلیل این دو جریان جنبه منفی یا خطا کشف آن را منعکس کند، موضوع سیاسی و به عنوان ضد کمونیست، ضد توده ای است و دیگری ضد مصدقی و ضد ملی. این پدیده ها را می توان بیماری سیاست زدگی دانست. ظاهرا مخصوصا نسل امروزی ما ایرانیان معلوم این بیماری قبل از شهریور 1320 وجود نداشته است. بله، نسل امروزی ما ایرانیان است. معلوم است که این بیماری قبل از شهریور 1320 وجود نداشته است. بعد از سقوط دیکتاتور رضا شاه و کنار رفتن اجباری دیکتاتور در این سیاست 30 سال، فقدان مطلق دموکراسی در این مدت جنبجوش سیاسی کشور را فرا گرفت. قسمت هایی که از گذشته باقی مانده بودند وارد کارزار شدند. نتوانستند جنبش های تازه‌ای به وجود بیاورند چون هنوز در گذشته زندگی می‌کردند. بله، آنها اجازه ندادن حرکت تاریخ را با نشخوار گذشته ترمز کند. تنها بعضی خود را با اوضاع تطبیق دادند. امروز نه تنها تاریخ به گذشته برنگشته، بلکه حتی تاریخ به سیاست روز هم تبدیل نشده است. بلکه رزمندگان گذشته، یعنی مخالف و موافق، نه تنها درسی نگرفتند، بلکه خود را درگیر مسائل 50-60 سال پیش کردند. پیش از آن کردند. به هیچ وجه حاضر نیستند حوادث گذشته را به صورت تاریخ نگاه کنند. در زمان سقوط دیکتاتوری رضا شاه، اگر جوان زیر 18 سال بود، امروز 80 ساله است و خود را در آن زمان می‌بیند. با همون هدف، همون حرفا، همون صفبندی‌ها، با همون هوا و روحیات، چنین آدم آن روز برای ساختن آینده میکوشید، اما امروز غرق در گذشته است و نمیتواند باور کند که زمان دیگر شده و او هنوز همچون پهلوان با سلاح‌های کهنه و هیولای خیالی پنجه نرم میکند. در حقیقت با کار خود به سیر پیشرو تاریخ لطمه میزند. اشتباه نشود، ما نمیخواهیم تاریخ گذشته دور از این زمان رو از ارزشش بکاهیم و آن را نادیده بگیریم یا به دست فراموشی بسپاریم، یا بدتر از آن از محتوای طبقاتی و اجتماعی و تاریخی خود خالی کنیم. نگرش به تاریخ به گذشته یه چیز دیگر است و به تاریخ سپردن آن چیز دیگری. بدون شک هیچ چیز از این عبارت درستر و عمیق‌تر نیست که کسی که گذشته را فراموش می‌کند ناگزیر است که خود شخصا آن را دوباره تجربه کند. این حرف می‌تواند درست باشد. کسی که به گذشته به صورت تاریخ نگاه نمی‌کند و تحلیل تاریخی و منطقی از آن به دست نمی‌آورد، با اون برخورد سیاسی می‌کند. همون اشتباهات، خطاهای گذشته را به شکل بدتری تکرار می‌کند. یه سلطنت طلب، یک مصدقی، یک توده‌ای اگر به تحلیل منطقی و غیر عاطفی گذشته دست نزنند، از درس‌های آن پند نگیرند، در واقع فقط درجا زدند. همونطوری که دیدید نیروهایی که در جریان انقلاب 57 قدم گذاشتند، اکثر با همون کولبار گذشته به میدان آمدند، نه تنها به انقلاب لطمه اساسی زدند، بلکه خود نیز در جریانات حوادث با سرشکستگی از میدان رانده شدند. البته ممکن است کسانی مدعی باشند که از گذشته تحلیل تاریخی می‌کنند و چیزهایی هم شبیه تحلیل تاریخی تحویل میدهند، اما تحلیل اینی علمی گذشته با تحلیل بر مبنای ذهنی سیاسی تفاوت اساسی دارد و از تحلیل دوم چیزی به درد بخور آموزنده به دست نمی آید. یه تحلیل زمانی نسبتاً به واقع گذشته می رسد که اسناد و مدارک پایه‌ای موجود تا آنجا که ممکن است با بی‌طرفی به قصد کشف و حقایق بررسی کند و خود را از ذهنیات سیاسیش تا حد ممکن رها سازد. اینجاست تحلیلگر می تواند ادعا کند که به حقیقت تاریخی نزدیک شده، بدون اینکه بتواند تأثیر فضای اجتماعی طبقاتی و جهانبینی سلیقه خود را بر آن تحلیل منعکس کند. نباید فراموش کرد که از تحلیل گذشته باید برای آینده توشه گرفت، اما در حال گذشته زندگی کردن یا حال کردن گذشته هم خطری کمتر از فراموش کردن آن ندارد و سبب می شود به جای راندن پیش رفتن در پهنه دریا در عمق آن خفه شد. کسی که در میدان رزم سیاسی حضور دارد نباید با غرق شدن در گذشته خود را فلج کند، باید با بهره گیری از تاریخ گذشته برای امروز و آینده مبارزه خود برنامه‌ریزی کند. درس های تاریخ را نباید به شعار سیاسی روز بدل کرد. شعار سیاسی روز را باید با استفاده از تجربیات تاریخی گذشته بر اساس مسائل امروز و فردا تدوین کرد. حوادث و پدیده های زنده را با نگرش های سیاسی باید دید و حوادث گذشته را باید با نگرش تاریخی سنجید. با تبدیل گذشته به حال و تاریخ به سیاست، در واقع ما به توجیه های خطاهای گذشته خود و گذشتگان خود، به بررسی کارهای دیگران و دیگرانشان میپردازیم. بدین ترتیب گذشته حال را روی هم قرار میدهیم. گذشته تاریخی نباید به دست فراموشی سپرده شود، باید گذشته تاریخی را تحلیل کرد و برای ساخت آینده از آن درس گرفت بار دیگه خدمت شما شنوندگان خوب رادیو البرز عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن رو تقدیم حضورتون بکنم، توجه شما را به چند اطلاعی جلب می‌کنم. روز جمعه آینده 4 سپتامبر ساعت 20:08 بعد از ظهر در سالن دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت هایی از گروه ایرانی، ترکی و عربی برگزار میشه. برای خرید بلیط می توانید به موزیک کافی در مایل گده یا سالن دیسکو ترن و یا به خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 مراجعه بکنید. یادآوری میکنم که موزیک ایرانی سنتی گروه کاروان به سرپرستی آقای تورج نامدارپور برگزار میشه که نوازندگان و خوانندگان این گروه از شهرهای کوپنهاگ و آهوس میباشند. اطلاعیه بعدیمون در رابطه با به مناسبت بزرگداشت جانباختگان دهه 60 و 67 که در زندانهای جمهوری اسلامی جانباختن، جمعی از ایرانیان مقیم آهوس طی اطلاعیه برنامه جهت بزرگداشت این عزیزان در سال 67 جان باختن در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار می کند. در اطلاعیه جمعی از ایرانیان مقیم آهوس اومده هموطن رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر می کند، شکنجه می کند، تجاوز می کند، اعدام می کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران از همون بدو تشکیل به این جنایات دست زده است. رژیم در مرداد و شهریور سال 67 دستای خونین خود را یک بار دیگر به فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین جنایات آلوده کرد. در این ماه‌ها هزاران زندانی سیاسی با یک محاکمه چند دقیقه‌ای پای چوب‌های دار فرستاده شدند. ما در روز چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 19:30 تا ساعت 22 در محل سالن کتابخانه مرکزی یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم. برنامه با فیلمی از این فاجعه بشری شروع می شود، سپس به درد دلهای دو خانم زندانی سیاسی سابق که در زندانهای جمهوری اسلامی مورد شکنجه، آزار و تجاوز قرار گرفتن گوش می دهیم. در پایان در مورد راهکارهای کمک به عزیزان زندانی به تبادل نظر می پردازیم. شرکت همه را ارج می گذاریم. جمعی از ایرانیان مقیم آهوس. اما در رابطه با اطلاعیه دیگری که خدمتون عرض خواهم کرد، کنسرت موسیقی آذری هست، کنسرت هنرمند یعقوب اسفندی، اگر تلفظ درست کرده باشم، از شهر تبریز مهمان شهر آهوس هستند. روز شنبه 5 سپتامبر ساعت 19:30 تا 24 در محل کپل ونگت شماره 2 82 ده آهوس وست. کنسرت موسیقی آذری روز شنبه آینده 5 سپتامبر ساعت 19:30 دقیقه تا 24 در منطقه حسله کپل ونگت شماره 2. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به خبرهای ایران جلب کنم. توجه شما را به آهنگی جدید از حسین سرشار جلب میکنم، البته تا چند لحظه دیگر. هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم، چون ز خود نامحرمم از خویش پنهان می روم. هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم، چون ز خود نامحرمم از خویش پنهان می روم. چون حجابی مشکل آمد رغل جان در راه او، لاجرم در کوی او، لاجرم در کوی او، بی عقل و بی جان می روم. هر سرم برفشانه زلفم بر ریزه او، من به دان آموختم وقت سهر زان می روم. هر سرم شانه زلفم بر ریزه او، من بدان آموختم وقت سهر زان می روم. تا بریدم زلف چون چوگان او بر روی ما، در خم چوگان او مسکین نگر کز عشق تو با دلی پر خون به زیر خود حیران می رود جا شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم. بنابرای گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، دولت آمریکا در واکنش به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی به طور کامل با بازرسان این آژانس همکاری نمی‌کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، رژیم تهران تمایلی به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان نمی‌دهد و همچنین به فعالیت غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. این سخنگو اجازه بازرسی از تأسیسات آب سنگین عراق از سوی رژیم تهران را کافی ندانست و گفت نباید به این موضوع خیلی اهمیت داد. این یک فقط بازرسی از یک تأسیسات است. آژانس انرژی اتمی باید به همه تأسیسات هسته‌ای آنها دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر دولت فرانسه روز گذشته اعلام کرد چنانچه شورای امنیت سازمان ملل نتواند به توافقی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی دست یابد، کشورهای اروپایی باید تحریم‌های خود را علیه این رژیم به اجرا بگذارند. برنارد کوشنر در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت اظهار داشت در صورتی که گفتگوهای آتی در شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه رژیم تهران به نتیجه نرسد، اتحادیه اروپا در نظر دارد تحریم‌هایی را که مدت هاست در دست بررسی است به اجرا بگذارد. وزیر خارجه فرانسه توضیح بیشتری در این باره نداد، اما هفته نامه آلمانی اشپیگل هفته پیش گزارش کرده بود که تحریم‌های سختگیرانه تر اروپا در صورت اصرار جمهوری اسلامی بر غنی‌سازی اورانیوم شامل موارد تازه‌ای همچون تحریم صدور بنزین به ایران، محدودیت‌های حمل و نقل از راه هوا و دریا و ممنوعیت فرود هواپیمای ایرانی در اروپا و پلوگیری کشتی‌های ایرانی در بندرهای اروپایی خواهد بود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته گزارش خود را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای رژیم تهران در اختیار شورای حکام این آژانس قرار داد. در این گزارش از جمله گفته شده که رژیم تهران روند فعالیت غنی‌سازی اورانیوم و نصب دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را آهسته تر کرده است. یک مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره گفت ما شاهد یک آهستگی نسبی در راه اندازی سانتریفیوژهای جدید بوده ایم، اما رژیم تهران فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. در همین رابطه خبرگزاری رویتر به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت اگر رژیم تهران می‌خواهد به ما علامت بدهد باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و پیشنهاد مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را بپذیرد. رویتر نوشت دیپلمات‌ها میگویند رژیم تهران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای از شفافیت لازم بسیار فاصله دارد و این در حالی است که قدرت‌های بزرگ جهان برای گفتگو در مورد اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. این گفتگوها قرار است روز چهارشنبه آینده 2 سپتامبر یعنی 11 شهریور ماه در شهر فرانکفورت آلمان انجام شود. بنا به گزارش صدای آمریکا روزنامه اسرائیلی می نویسد به نظر می رسد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ضرب العجل سپتامبر برای مذاکره با جمهوری اسلامی پایبند است. امتناع از مذاکره با آمریکا می تواند به تحریم‌های شدیدتر علیه رژیم تهران منجر شود و این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی بخواهد از رویارویی با چنین تحریم‌هایی اجتناب کند. بهترین راه برای این کار ایجاد شکاف در شورای امنیت سازمان ملل متحد بین آمریکا، فرانسه و بریتانیا از یک طرف و روسیه و چین از سوی دیگر است. به این جهت است که جمهوری اسلامی اخیراً موافقت کرد به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق را بدهد، حالان که یک سال بود مانع از چنین بازدیدی می شد. امید جمهوری اسلامی آن است که با چنین اقداماتی کسب حمایت چین و روسیه برای آمریکا در شورای امنیت دشوار شود. اما امتناع جمهوری اسلامی از مذاکره می تواند تقویت موضع واشنگتن و اتحادیه اروپا را در پی داشته باشد. این می تواند به معنای تحریم‌های شدیدتر از سوی اتحادیه اروپا باشد که با وجود کشورهای نظیر آلمان به عنوان بزرگترین منبع تأمین کننده تجهیزات صنعتی و یا بریتانیا در مقام فراهم کننده حساب‌های بانکی برای تعداد کثیری از مقامات جمهوری اسلامی می تواند برای اقتصاد ایران عامل آسیب‌های شدید باشد. همچنین مسئله کشور سوئیس مطرح است که بخشی از بنزین ایران را تامین می کند و بعید است که سوئیس علیه همسایگان اروپایی خود عمل کند. و همین جهت تحریم‌های اتحادیه اروپا دردناک‌تر می شود. رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس سفیران این کشور در جهان از تشدید اساسی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در صورت خودداری این کشور از سرگیری مذاکرات در مورد پرونده اتمی صحبت کرد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه دیروز در کنفرانس سفیران این کشورها در جهان از تشدید اساسی تحریم‌ها علیه ایران در صورت خودداری کشور از سرگیری مذاکرات در مورد پرونده اتمی خود صحبت کرد و سپس با شدت تمام به رهبران ایران حمله کرد و گفت ما با همان رهبرانی در ایران روبرو هستیم که میگویند برنامه اتمی آنها صلح‌آمیز است و انتخابات هم شرافتمندانه انجام شده. چه کسی میتواند آنها را باور کند؟ در واقع نیکولا سارکوزی همان گونه که در ماه ژوئن گفته بود مردم ایران لیاقتشان بیش از این است که رئیس جمهوریشان محمود احمدی نژاد باشد، این بار هم تقلب در انتخابات را حربه قرار داده تا در مورد پرونده اتمی ایران هم سخنان رهبران این کشور را زیر سوال ببره. آقای جلال ایجادی، شما عضو حزب سبزهای فرانسه هستید، ممکنه بگید که هدف فرانسه از گرفتن این موضع بسیار شدید چیه؟ آیا میخواد نقش مهمی در پیشبرد پرونده ایران در نشست G20 در ماه سپتامبر ایفا کنه و یا این نمیتونه خود حاصل این تعمق باشه که ایران دست دراز شده باراک اوباما را پس زده؟ آقای سارکوزی در واقع پیوسته از زمانی که در سر کار اومدش خواهان شدت عمل نسبت به دولت ایران بود و در زمینهای گوناگون بین دولت فرانسه و دولت ایران اختلاف نظر وجود داشته و داره، در زمینه مسائل هسته‌ای، مسائل مربوط به خاورمیانه، در ارتباط با مسئله حقوق بشر، انتخابات و از جمله در ارتباط با مناسبات بین ایران با اروپا از یک طرف و از سوی دیگه با روسیه که برحال همونطور که می‌دونیم مناسبات ایران با روسیه گسترش پیدا می‌کنه. در ضمن از اونجایی که امروز هم مسئله پرونده این دو نفر فرانسوی کاملا به هر حال حل نشده، اینه که در واقع خواستار این هستش که بتونه یک فشار مجددی روی ایران به وجود بیاد که در کوتاه مدت احتمالاً بتونن این دو نفر رو به شکل قطعی در واقع تبرئه بشن. از سوی دیگه در ارتباط با به هر حال صحبت‌ها و مذاکراتی که در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت در ارتباط با مسئله هسته‌ای بتونه نقش لیدرشپ رو در این زمینه ایفا بکنه و به این ترتیب به نحوی به آقای اوباما داره شاید میگه که به هر حال در ارتباط با ایران زیاد هم نمیشه خوشبین بود به خاطر اینکه اینها همونطوری که ایشون هم تو حرفای اخیرشون گفتن کسانی هستن که ادعا میکنن که برنامه اتمی صلح‌آمیز دارن ولی کن دیدیم که بر ملتشون چه کردن و چنین خشونتایی رو در ایران به انجام دادند. نیکولا سارکوزی میگه بحران سیاسی در ایران و اختناقی که در این کشور انجام گرفته مانع از این نشده که برنامه اتمی ایران متوقف بشه و به سوی برنامه اتمی نظامی بره. این تا چه حد آقای ایجادی میتونه درست باشه؟ به هر حال رفتن به سمت تسلیحات اتمی از طریق برنامه اتمی غیر نظامی میگذره. در ارتباط با ایران هم یه امر کاملا آشکاری بوده و هست از ابتدا، هم علارغم اینکه دولت ایران پیوسته ادعا کرده که این سیاستش سیاست اقتصادی و غیر نظامی هستش، بلکه در اساسش و ماهیتش بر اساس نظر تمامی کارشناسان این بوده که به سمت تسلیحات اتمی پیش بره. در گذشته پیوسته کارشناسان اسرائیلی و یا حتی کارشناسان آقای بوش پیوسته یه مقداری قلوف میکردن که به این ترتیب جنگ تبلیغاتی در صحنه بین‌المللی به وجود بیادش، ولی علی‌رغم این تبلیغات یک واقعیتی هستش که در این دوره‌های اخیر دولت ایران نیروی بسیار گسترده‌ای رو در ارتباط با پیشبرد تکنولوژی اتمی به کار برده و بر اساس برخی حتی از کارشناسان فرانسوی که نسبت به دولت و سیاست‌های دولت اسرائیل نگاه انتقادی دارن، این احتمال حتی هست که ایران بتونه با تمرکز تلاشاش حتی تا 1 الی 2 سال دیگه مثلا برنامه‌های اتمی به ساختن بمب برسونه و بنابراین برای اینها یک خطر خیلی حادی هستش که دورنمای مناسبات سیاسی رو به این ترتیب ترسیم میکنه. چه بسا صحبت آقای سرکوزی هم که گفته که به هر حال ما در ارتباط با بحرانی که در حال شکل گیری هستش نمیتونیم و حق نداریم که سکوت بکنیم، شاید تمایلش این هستش که از یک طرف اخطاری بده در ارتباط با این قضیه، از سوی دیگه هم به هر حال هر چه سریعتر تمامی نیروهای در اروپا رو و در غرب رو بسیج بکنه. نظر به اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم چند روز پیش گفت که اگر در مذاکرات ایران و جامعه بین المللی پیشرفتی حاصل نشه باید تحریم ها علیه ایران رو تشدید کرد، آیا میشه نتیجه گرفت که سرانجام اتحادیه اروپا به سوی یک سیاست واحد سختگیرانه در برابر ایران گام برداره؟ من فکر میکنم که تمایل بخشی از کشورهای اروپا در این جهت هستش که مناسبات خودشون نسبت به ایران سختگیر بکنن، ولیکن علارغم این مسئله و نوعی هماهنگی هم در این ارتباط وجود داشتش که دولت احمدی‌نژاد رو به رسمیت نشناسن، ولیکن به لحاظ مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی که وجود داره این هماهنگ کردن مجموعه این سیاست‌ها و سختگیری نسبت به دولت ایران هنوز با اون سهولتی که باید به نظر من نمیتونه متاسفانه صورت بگیره. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای جلال ایجادی. یادآوری میکنم که شما استاد دانشگاه و عضو حزب سبزهای فرانسه هستید. هفته گذشته علاوه بر احمدی نژاد که در نماز جمعه تهران شرکت کرد، حرفای همیشگی خودش رو زد، اما سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم مطالبی را در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد و گفت که تأکید کرد بر رسیدگی به وقایع کهریزک و کوی دانشگاه تهران و همینطور در مورد حوادث بعد از انتخابات گفت من رهبران اخیر این تظاهرات منظور میرحسین موسوی کهروبی رو، هاشمی رفسنجانی رو دست نشاندگان از جمله امریکا و انگلیس متهم نمی کنه. توجه شما رو به گزارش دیگری در این زمینه جلب می کنیم که محمد محسن سازگارا با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون گفتند که من مسئولان یا پیش قراولان حوادث بعد از انتخابات رو به دست نشاندگی بیگانگان متهم نمی کنم. آقای سازگارا، آیا شما در این حرف آقای خامنه‌ای نوعی تغییر جهت یا تغییر موضع می بینید یا خیر؟ ببینید، صحبت آقای خامنه‌ای رو که دفتر ایشون بعد از صحبتش همیشه تنظیم میکنه و چند آب به اصطلاح میشورش و بعد منتشر میکنن که این یکی رو چند ساعت هم طول کشیده و معلومه چندین آب شستنش منتشرش کردن، معذالک صحبتیست بسیار پرتناقض و آشفته و این حرف ایشون هم میخواد خلاصش ظاهرن ایشون میخواد بگه که امثال آقای موسوی و کروبی و خاتمی رو وابسته به خارج نمیدونه، آنچنان که الان دو ماه مطبوعات و رادیو تلویزیون وابسته به ایشون امثال کیهان دائما تهمت زدن، افترا زدند و هم رهبران این جنبش رو و هم مردم رو و هم کسانی که در زندان هستن دائما به وابستگی به خارجی متهم کردن. همین دیروز کیفرخواستی که در دادگاه خوندن برای پاره ای از دستندرکاران پر از همین حرف های تکراری اتهام وابستگی به خارجی ها و غیره بوده و به هر حال این حرف آقای خامنه‌ای در واقع عقب نشینی آشکاری است که ایشون کرده و بعد بهش گفت حالا که شما این اعتقاد رو نداری چرا توی دهن اون دادستان و یا دستانه های وابسته به خودت نمیزنی؟ دقیقاً شما فرمودید که صحبت‌ها کمی متناقض هست. ایشان فرمودند که خب اینها به بیگانگان ارتباطی ندارند ولی در عین حال توطئه رو می‌بینند و دستندرکاران توطئه رو. آیا روشن هست که منظورشون کیا هستند در اینجا؟ توطئه‌گران چه کسانی هستند؟ نه، اصلا معلوم نیست. ایشون اون تئوری عجیب و میشه گفت خارج از عقل خودشون رو دوباره مطرح کردند که یک کمپانی ها و سازمان های عجیب غریب صهیونیستی رو ایشون تو ذهنشه که همه رجال سیاسی اروپا و آمریکا رو اونها میگردنن، چون میدونید آقای خامنه‌ای تصور عجیب و غریبش این است که دنیا یک هیئت مدیره‌ای داره اون پشت که دست این کمپانی ها و چند تا مثلا صهیونیست و یهودی عجیب غریبن که اونها همه سیاستمدارای دنیا رو میچرخونن و همه حوادث دست ایناست. به هر حال به نظر من آقای خامنه‌ای به طرز آشکاری ضعفش رو نشون میده و میخواد عقب نشینی بکنه از حرفاش، بلکه بتواند کمی از مردم دلجویی بکنه، ولی همین کار رو هم به قدر آشفته انجام میده که همجور شما میبینید اصلا قابل فهم نیست ایشون میخواد چی بگه. آقای سازگارا، باز ایشون به جنایات کهریزک و کوی دانشگاه و اینها هم اشاراتی کردن. آیا فکر میکنید این احتمال وجود داره که در ایران مثلا مسئولان نسبتا رد بالایی رو حالا به این تخلفات متهم بکنند و بعدم برکنارشون بکنند؟ بله، ایشون در واقع در این صحبتش قول داده که عاملین و مسببین رو مجازات بکنه. در واقع باید به اون جنایتکارهایی که در این مدت به دستور ایشون و به دستور پسر ایشون و اون ستاد کودتا این جنایت رو کردن، باید گفت نوبت بعضیشون رسیده و عنقریب واجبی خوردن و بهشون واجب خواهد کرد آقای خامنه‌ای. و حسب معمولی که ایشون داشته چند نفر رو میخواد قربانی بکنه، بلکه دامن خودش رو پاک بکنه از این جنایات و نمیدونم حالا در چه رده ای رو ایشون میخواد قربانی بکنه، ولی اونچه که ملت دیده این است که در بالاترین رده که پسر ایشون قرار داره، امثال حسین طائب، امثال سعید جلیلی، امثال آقای عزیز جعفری، اینها احمدی مقدم، اینها ستاد کودتایی بودند که این جنایات رو مرتکب شدند و خود ایشون انگشتش رو به ملت گرفت در نماز جمعه و تکون داد و تهدید کرد ملت رو و بعدا مردم رو کشتند. به هر صورت بله، باید منتظر بود که چند نفری رو فکر کنن که قربانی بکنن، بلکه بتونه ایشون مثل داستان سعید امامی و قتل‌های زنجیره‌ای بلکه دامن خودشو پاک بکنه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای محمد محسن سازگار. امارات متحده عربی چند هفته پیش یک کشتی حامل سلاح از کره شمالی به ایران را توقیف کرده است. به گفته دیپلمات‌های غربی، سازمان ملل متحد حمل این سلاح‌ها در تناقض با تحریم‌های سازمان ملل متحد بوده است. امارات متحده عربی پس از توقیف این کشتی، کمیته ویژه نظارت بر تحریم‌های کره شمالی را از این ماجرا آگاه کرد. این کمیته که در حال بررسی این قضیه است، نیز در 25 آگوست دو نامه جداگانه به دولت‌های ایران و کره شمالی ارسال کرده است. در این نامه از ایران و کره شمالی خواسته شده طی 15 روز به سوالات این کمیته پاسخ دهند. به گفته دیپلمات‌های غربی مستقر در سازمان ملل متحد، به نظر می‌رسد ایران و کره شمالی مفاد قطعنامه 1874 را نقض کردند. بر اساس این قطعنامه صدور مهمات از کره شمالی ممنوع است و کشورهای جهان باید با بازرسی کشتی‌های کالاهای ممنوع شده را توقیف و نابود کنند. این تحریم‌ها پس از دومین آزمایش اتمی کره شمالی در اکتبر 2006 میلادی علیه این کشور اعمال شد. کره شمالی و ایران به دلیل عدم اجرای درخواست‌های اتمی شورای امنیت مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد شدید از مسببان رویدادهای پس از انتخابات، خواستار محاکمه علنی کسانی شد که مردم را در خیابانها به رگبار بستند و بار دیگر تاکید کرد که اصلاح طلبان باید در صحنه سیاسی ایستادگی کنند. محمد خاتمی در دیدار با اعضای جبهه اصلاحات با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه گفت آنچه که در این ایام رخ داده بود دلیلی است محکم برای حضوری قوی تر در صحنه با شعار اصلاح طلبی، چرا که ما همه دلبسته به انقلاب هستیم، نه پشیمان از انقلاب. محمد خاتمی هشدار داد که در صحنه سیاسی برخی از مدعیان که خود را انقلابی می دانند در صدد تحریف انقلاب هستند که به گفته او از این ره گذر جمهوریت و اسلامیت نظام مورد تهدید قرار گرفته است. بنا به گزارش پارلمان نیوز، یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث بعد از انتخابات تصریح کرد تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به برخی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات برای ما مورد شده است. این نماینده مجلس که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت به برخی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای کمیته ویژه مورد شده است. از طرف دیگر بنا به گزارش موج سبز آزادی برخی از نمایندگان مجلس در شکنجه شرکت مستقیم داشتند، در حالی که موج سبز آزادی پیش از این از نقش فدایی در شکنجه‌های کهریزک پرده برداشته بود، نمایندگان مختلفی در این روزها به شکلی آشکارتر از گذشته این خبر را تایید می‌کنند و در عین حال از ارتباط دو نماینده دیگر با عوامل جنایت بازداشتگاه‌ها سخن به میان می‌آورند. گزارش خبرنگار پارلمانی موج سبز آزادی حاکی است که یک نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاران بر این که آیا خبر بازداشت حسین فدایی از اعضای ارشد فراکسیون اصولگرایان صحت دارد یا خیر، با خنده خطاب به اونا گفت بازجو که بازداشت نمی شود. گفتنیست پیش از این یک عضو فراکسیون اکثریت مجلس در گفتگو با خبرنگار موج سبز آزادی حسین فدایی را مسئول مستقیم بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود. این نماینده اصولگرا که نمیخواست نامش فاش شود تصریح کرده بود که حسین فدایی نماینده تهران و جمعیت و دبیر کل جمعیت ایثارگران مسئولیت این بازداشتگاه را در حوادث پس از انتخابات بر عهده داشته و این موضوع برای کمیته ویژه مجلس ثابت شده است. بنا به گزارش خبرنگار موج سبز آزادی برخی نمایندگان نیز معتقدند که سروری و زاکانی دو نماینده دیگر حامی کودتا در مجلس نیز با تیم جنایتکاران در داخل بازداشتگاه ها مرتبط هستند. این زمزمه ها به امری عادی در راهروهای مجلس تبدیل شده است. گفتنی است سروری پیش از این را از را یافتن به مجلس فرمانده بسیج پایگاه مقداد و زاکانی نیز فرمانده بسیج دانشجویی بوده است. از طرف دیگر بنا به گزارش سایت موج آزادی یک قاضی به علت تخلفاتش در خصوص بازداشتگاه کهریزک برکنار شده است. اکنون متاسفانه باید این خبر را تصحیح کنیم و بگوییم که او با اعمال نفوذ سران کودتا مجدداً به کار خود بازگشته است. این قاضی که حیدری فرد نام دارد تاکنون در شعبه های 1 و 2 دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مسئولیت داشته است. به دنبال دستور رهبری برای برخورد با جنایات کهریزک قربانی شد تا دو مقام موافق او یعنی حسن حداد و سعید مرتضوی و عوامل انتظامی و امنیتی دخیل در شکنجهگاه های این بازداشتگاه غیرقانونی همچنان به کار خود ادامه دادند. با این حال خبر تأسف‌بارتر این است که نه تنها عاملان اصلی جنایات کهریزک از تعقیب قضایی مصون ماندند، بلکه حیدری فرد نیز به کار خود برگشته و این اتفاق در آخرین روزهای مسئولیت هاشمی شارودی در قوه قضاییه افتاده است. گفتنی است که قاضی حیدری فرد در بسیاری از پرونده‌های سیاسی همچون پرونده فعالان حقوق زنان و نیز پرونده رکسانا صابری مسئول مستقیم بوده و به نظر می‌رسد خدمات پیشین او به اقتدارگرایان دیروز باعث لطف کودتاچیان امروز به وی شده باشد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، احمدی نژاد رئیس جمهور متقلب اسلامی ایران طی سخنانی در نماز جمعه تهران خواهان برخورد و مجازات موسوی و کهروی شد و گفت باید با سران جریان و عوامل اصلی اختشاشات برخورد شود. احمدی نژاد که در نماز جمعه تهران سخنرانی میکرد گفت باید با کسانی که اختشاشات را سازماندهی و تحریک کردند و خط دشمن را پیاده کردند برخورد جدی شود. اون وقت نمازگزاران شعار میدادن که سران اختشاشات اعدام باید گردند. گزارشی را تقدیم حضورتون خواهیم کرد که آقای علامزاده هنرمند مقیم هلند دو فیلم کوتاه 15 دقیقه‌ای مستند در مورد تجاوز به زندانیان در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی ساخته است که گفتگویی داره با رادیو فردا و این گفتگو رو برای شما پخش میکنیم. اما دو مطلب از روزنامه‌های مختلف هست، روزنامه‌های بین‌المللی، یکی نیویورک تایمز و دیگری فیگارو هست که از تجاوز به زندانیان در رژیم فاشیسم مذهبی در ایران میپردازند که به علت کمبود وقت این دو رو برای شما فردا میخونم. به اتفاق گوش میکنیم تا چند لحظه دیگر به گفتگوی رضا علامزاده فیلمساز مقیم هلند با رادیو فردا در مورد تجاوز به زندانیان در زندانهای مخوف رژیم جمهوری اسلامی ایران. که اتفاق افتاد در واقع از دو زاویه برای من شگفت انگیز بود. یکی خود این جنبش اعتراضی، اینکه مردم ایران به ویژه جوانها و خانمها، دخترها که به نظر می اومد مدتی واقعا همه چیز رو تحمل می کردن و به هر دلیلی مقاومتی نمی کردن، اعتراضی نمی کردن، با چنین شور و هیجانی به خیابونا ریختن و اعتراضشون رو به سیستمی که 30 ساله داره به اونها، به ویژه به جوانها و دخترها اجاف میکنه، بلند کردن صداشون رو و نشون دادن. به شکل دیگه حتی محتوای این حرکت که در واقع به حرکت آرام، حرکتی به دور از خشونت و با آرمان‌های مثل آزادی و آزادی بیان و حقوق بشر و اینا میکسا نوعه تو جنبش‌هایی که در ایران تا کنون بوده، در اون حساب از این نظر خوب شگفت‌انگیز بود. زاویه دیگرش هم تو شما گفتید، من چون از پشت دوربین دنیا نگاه میکنم و شغلم اینه، مسئله بازتاب این حرکت عظیم بود از طریق این دوربین‌های کوچیک و استفاده از این تکنولوژی دیجیتال که توسط خود مردم انجام شد و این خوب یه شگفتی دیگه‌ای برای من داشت. البته این قضیه برای ایران به لحاظ وسعت استفاده از امکانات دیجیتال و گسترش این قضیه نو بود، وگرنه خود این مسئله استفاده از این دوربین ها در نشون دادن واقعیات زمینه نسبتا طولانی تر داره که اسمش هم انقلاب دیجیتال گذاشته بودن. عظمت این قضیه در این بود که یک جنبش مردمی به این شکل انجام شد، نه یه چیز فردی که یه پلیس یه جایی یه کسی رو بزنه و بعد مثلا یکی از فیلم گفراشه. شما به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک هنرمند، وظیفه هنرمندان رو، خصوصا هنرمندان در تبعید رو در شرایط حال حاضر چطور میبینید؟ من هنرمند رو یک انسان متفاوتی از انسان‌های دیگه نمیدونم. وظیفه‌ای که هر انسانی به عهده داره، هنرمندم به عهده داره. به علاوه اینکه چون به زبان هنر آشناس و امکانات و هنری در اختیار داره، احساسش رو از اون طریق بیان میکنه، نظراتش از اون طریق بیان میکنه. خب طبیعتاً ایرانیان خارج از کشور، تبعیدی، مهاجر، همه اینها، اونها هم این وظیفه رو داشتن که به خوبی هم نشون دادن هنرمندم بخشی از همین جامعه خارج از کشور و تبعیدی و مهاجره. به هر حال در دو هفته گذشته نام رضا علامزاده در سطح دنیای مجازی خصوصا به دلیل انتشار دو ویدیو حدوداً 15 دقیقه‌ای دوباره بسیار مطرح شد و اینکه این دو ویدیو خیلی همزمان بود با صحبت‌هایی که در ایران شد که میان و از احتمال اتفاق افتادن آزار و شکنجه جنسی بر زندانیان زن و مرد در ایران پرده برمی‌دارن. این ویدیوها از کجا اومدن و آیا فقط به همین دو ویدیو ختم میشن و اصلا چرا شما به سراغ یک همچین موضوعی رفتید؟ من این دوتا مصاحبه رو در یک روز در استکهلم حدود 4 سال پیش انجام دادم. مصاحبه از این وسیع‌تر، هر کدوم از این مصاحبه ها وسیع‌تر از مسئله فقط تجاوزه، بلکه در مورد مسئله شکنجه است، مسئله کشتار تابستان 67. من اون زمان 4 سال پیش در فکر این بودم که یه فیلمی در مورد تابستان 67 و کشتار تابستان 67 بسازم. همون زمان در فکرم بسیارم چیز جمع کردم، دیگران به من دادم، خودم جمع کردم، ولی چون ماجرا داخل ایران داخل زندان ها اتفاق افتاده، نقدر امکان تصویری برای بیان هنری این مشکل پیدا کنم، روی حساب این فیلمو نتونستم هنوز بسازم. برای خودم اون موقع جالب بود که این موضوع کسی حاضر باشه صحبت کنه و اصلا آیا وجود داشته یا نداشته. این فیلمو نگه داشته بودم برای اینکه ببینم کی میتونم از در مورد اون فیلم سال 67 من کاری بکنم، تا اینکه همین خبر تجاوزات اخیر که شایعم دیگه نیست، درصد من خودم اینقدر نامه دارم از ایران و برش از کسانی که الان بهشون تجاوز شده، الان به خود من مستقیم تماس دارن، نامه نگاری دارن و هر وقت بدونم که چیزی به دست خودی دارم بعدا منتشر خواهم کرد. فقط در این لحظه اطمینان دارم که این قضیه اتفاق افتاده الان تو همین جریان اخیر. من موقع که این خبر رو شنیدم بلافاصله فکر کردم درست الان اون موقع هست که من این واقعیت ها رو که اگر قبلا در می آوردم ممکن بود کسی توجه نمی کرد، الان ببینن این واقعیت رو. مصاحبه شونده دومی که با شما صحبت می کرد تمام مدتی که صحبت می کرد گریه می کرد از یادآوری تمام چیزایی که بهش گذشته بود. باور کنید من هم خودم بارها چه قبل از فیلم برداری چه در طول فیلم برداری و به ویژه در دوره مونتاژ این چند روزه بیش از هر کدوم از اونا گریه کردم. برای یادتون باشه که من گزارشگرم، من میخواستم که اینا بگن و با وجودی که اینا آماده بودن با من در مورد تجاوز صحبت بکنن، با وجود این سختشون بود حرف بزنن و هی از شکنجه حرف میزدن. اگه من فیلم همشو به شما نشون بدم باور نمیکنید. ببینید مسئله شکنجه مسئله ایست که کسی که شکنجه میشه سختش نیست اینو بگه، حتی از شما چه پنهون یه مقدار به نظر من سعی میکنن بزرگترش هم بکنن، سختشون نیست. ولی تجاوز چیز دیگه است. تجاوز شده بیشتر از متجاوز سعی میکنه پنهون کنه این واقعیت رو. چرا آقای علامه‌زاده؟ برای فرهنگ، برای اون زمینه فرهنگی، حتی در خارج من اینجوره، فرهنگ جامعه یه جایی در مغز آدم به نظر میاد که نکنه خود اینو گناهکار میدونن. حالا فرهنگ جامعه ما رو در نظر بگیرید با اون پس‌زمینه اسلامی و جرات نمی کنن بگن و سعی می کنن پنهون کنن، حس می کنن که یه جوری انگار این بی‌حرمتی اونقدر سنگینه که بیانش براشون خیلی سنگینه. ما زنده می شویم، ما از

آزادی اگر می طلبی غرق بخون غرق بخون غرق بخون باش تنها در این قفس خونی عاشق ماندن من ما از برام پشت شدن زنده می شویم ما پشت می شویم ما زنده می شویم ما از برام پشت شدن زنده می شویم چیست؟ قبل از اینکه نقد باورها را تقدیم حضورتون بکنم یادآوری میکنم که روز جمعه آینده 4 سپتامبر ساعت 20 در سالن دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت هایی از گروه ایرانی، ترکی و عربی برگزار میشه. برای خرید بلیت میتوانید به موزیک کافی در مایلگده یا سالن دیسکو ترن و یا به خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 0134 مراجعه کنید. یادآوری میکنم که روز جمعه آینده ساعت 7 بعد از ظهر سالن باز میشه و ساعت 8 اولین برنامه از گروه موسیقی سنتی ایرانی است که گروه کاروان به سرپرستی آقای تورج نامدارپوره که نوازندگان و خواننده این گروه از شهرهای کوپنهاگ و آهوس میباشند. و همچنین کنسرت موسیقی آذری روز شنبه 5 سپتامبر ساعت 19:30 تا 24 در محل کلتاهوس کپل ونگر شماره 2 در منطقه حسله 8210 آهوس وست برگزار میشه. همچنین چهارشنبه 9 سپتامبر از جانب جمعی از ایرانیان برنامه ای را برای بزرگداشت جانباختگان سال 67 در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار میکنند. در این اطلاعیهشون اومده هموطن رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر میکند، شکنجه میکند، تجاوز میکند، اعدام میکند. حکومت جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل به این جنایات دست زده است. رژیم در مرداد و شهریور سال 67 دستای خونین خود را یک بار دیگر به فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین جنایات آلوده کرد. در این ماه‌ها هزاران زندانی سیاسی با یک محاکمه چند دقیقه‌ای پای چوبای دار فرستاده شدند. ما در روز چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 19:30 تا ساعت 22 در محل سالن کتابخانه مرکزی یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم. برنامه با فیلمی از این فاجعه بشری شروع می‌شود. سپس به درد دل‌های دو خانم زندانی سیاسی سابق که در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی مورد شکنجه و آزار و تجاوز قرار گرفتند گوش می‌دهیم. در پایان در مورد راهکارهای کمک به عزیزان زندانی به تبادل نظر می‌پردازیم. شرکت همه را عرض می‌گذاریم. جمعی از ایرانیان مقیم آهوس. Thank you. قبل از اینکه نقد باورها رو برای شما پخش بکنیم، برنامه رادیو البرز تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت، به علت اینکه برنامه‌ای که بعد از ساعت 10:30 برنامه عربی پخش میکنه نمیان به رادیو و برنامه ما نیم ساعت بیشتر تا ساعت 11 پخش خواهیم کرد. بعد از اونم برنامه ضبط شده آسوریا رو برای شما پخش خواهیم کرد. اما تا ساعت 11 نخست توجه شما را به نقد باورها جلب میکنم که در رابطه با قسمت هایی که دفعه قبل ما پخش کردیم، یکی هست که در رابطه با فرهنگ ایران هست که گفته میشه که ایرانی همه کس را قابل ارزش و احترام نمیداند. ایرانی اما برای صاحب زور و مقام و قدرت تا جا دارد احترام و ارزش براش قائل هست. این موضوع نقد باورهای امروز هست. یادآوری میکنم که نقد باورها از رادیو فرانسه ما برای شما پخش میکنیم. دکتر علی محمد ایزدی، مردم شناس، پژوهشگر و نویسنده کتاب چرا عقب مانده ایم، میگوید که در ایران اهمیت زور و قدرت بیش از هر چیز دیگری است و ما از زور دار و چماغدار و مقامدار بت‌های کوچک و بزرگی ساختیم و از آنها رفع نیاز می‌طلبیم. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این قسمت از نقد باورها که دکتر علی محمد ایزدی با رادیو فرانسه گفتگو کرده است جلب میکنم. تا چند لحظه دیگر. خب گفته های خودم رو تصحیح میکنم. یکی از برنامه های یک شنبه های رادیو البرز رو برای شما پخش میکنم که دو هفته پیش پخش شد از رادیو البرز. در ادامه برنامه امروز برنامه دیگری دو هفته گذشته یک شنبه رو برای شما پخش میکنم تا ساعت 12:30. 12:30 برنامه گروه آسوری طبق معمول، طبق ساعتی که خودشون دارن، میان برنامه رو شروع میکنند. اما برنامه ما تا ساعت 12:30 ادامه خواهد داشت. فعلا به اتفاق هم دیگه گوش میدیم به نقد باورها. در برنامه امروز نقد باورها میهمان عزیزمان جناب آقای دکتر علی محمد ایزدی، پژوهشگر و نویسنده کتاب چرا عقب مانده ایم، درباره زورگویی و به خصوص ظرفیت ما ایرانی ها در زورشنوی و ساختن بت از زورداران و قدرتمداران برای من سخن میگوید. خودنمایی شخصی نشی وزارت اعظم همه جا دیدید. در ایران هر کس خیال میکنه خودش آدم خیلی مهمی هست، از همه مهمتر سر بیشتر میفهمه و فکر میکنه که آقایترین هست و از این جهت احساس کمبودی نمیکنه. ایرانی برای هیچ کس و هیچ چیز ارزش قائل نیست و در نتیجه اطاعتی از بیارزشان نمیکنه. فقط کسانی که زورشون از این بیشتر باشه اینو میترسونن و وادارش میکنن که لنگل بزن. در ایران اهمیت زور و قدرت بیش از هر چیز دیگری تقریبا همه کس از زوردار محل و متنفذ زوردار شهر یا حکومت زوردار مملکت میترسد و نتیجه به احترام و فرمانش را میبرد. هرچه صاحب زور شنتر بیرحمتر و قصرقدرتر باشه به بیشتر اعتراض میکنه. حتی پدرها از بچه شلوغ و دعوا کنشون بیشتر حساب میبرن و بیشتر به خواسته هایش عمل میکنن تا بچه سربراه عاقل و ملاحظ کارشون. ما ایرانی ها همیشه مایلیم بت‌های کوچک یا بزرگ بتراشیم و به جای خدای ما از آنها رفع نیاز بخواییم. وقتی هم به ما یاد گرفته میشه که پس چرا خدا رو فراموش کردیم، این بندگان رو پرستش میکنیم، جواب میدهیم بالاخره خدا درست میشه قادر متعال، ولی یه زیر خدایی هم لازمه. این زیر خداها شامل انسانهای مقامدار، باهمدار، چماقدار، زیرزمهدار میشن و هم شامل امامزاده ها، درختان متبرز، سنگها و قبرهای پیرهای مراد و اشخاص مقدس ما. امان منطقی به شوی جالبی گفته میگه در شبت زنده باز ابراهیم به تبر فاتحانه دست کند، همه بتخانه های عالم را محو و مستوزی به شکست کند، مشرکان را برون میکشد از خاک، همه دیرا خدا پرست کند، از می جانبانی بود عالمی را دوباره محس کند، ملت بتپرست ایران را نتواند زبین چهست کند. ما ایرانیان اصلا احساس ضعف میکنیم و متکا میخواد در این حال نسبت به هر چیزی که زیرش کمتر باشه احساس تفوق و برتری میکنیم، اتحاد از هر قلده گردن میمهیم و بر هر ضعیفی میکنیم. به قول قرآن مقام فرمان عاجز و مسکین هر چی ظالم و بدخواه، ظالم و بدخواه هر چی عاجز و مسکین. این جوگوه و زمشنوید مدت ها مرا به خود مشغول شدم. به نظرم میرسید که اکثر ما ایرانیان در آنواه زورگو و زورشنو هر دو هستیم. البته بازم باید تکرار کنم که منظورم اکثریت هست، نه همه مردم. مردم ایران بینشون افراد بسیار عالی هستند که شاید جز اولیا و انبیا باید حسابشون کرد. در تقریب منظور این که در این مطلب برای خودم روشن کنم که آیا ما در این حال زیرگو هستیم و زیرشنو بسیم یکچش افراد از شاه شروع میکنه و میان پایین یکچش بررسی کردن شاه از فرنگی زیر میشنید، زیر خوزازی زیر میگفت، خوزازی از شاه زیر میشنید، وزرایش زیر میگفت، وزیر از نخوزازی مدیر کلی زیر میگفت. همینطور آمدم تا به پایین، دیدم یک مرد در خانه به زن بچه های زیر میگه، دستگاه فرمایش و داشت محل زیر میشنیده. بعد همینطور آمدم پایین تا رسیم به بچه روستایی که از پدر و مادر و برادر و خواهرار بزرگتر از زیر میشنود، ولی کسی رو نداره که بهش زیر بگه. دیدم بدون ترتیب سلسله زنجیر بسته نمیشه، یعنی این حلقه زنجیر برای این فرضی که ایرانیان زیر میگویند و زیر میشوند ناقصه. تا یه روز از شهر به روسا میرفتم، دیدم پسر بچه با زنجیر افتاده است به جان یک الاغ بیچاره، به چنان دارد به سر و گردن و شکم آن مفلوک میزند که قلب آدم را واقعا به رقت میرد. من بسیار خوب فرضی تکمیل شد، از بالا تا پایین، از بالایی زیر میشنوید و از در به پایینی زیر میشنوید. در مورد همین علاقه ما به زورگوها، مهاجمین، تجاوزگران، بیگانگانی که به کشورمون حمله کردند و ما باشون ساختیم، مهندس بازرگان که اگه اشتباه نکنم از دوستان قدیمی شما هم بود، درباره همین علاقه ما به تسلیم و خدمتگزاری به متجاوزین خیلی خوب در کتابش سازگاری ایرانیان توضیح داده و آخرش هم نتیجه گرفته که وقتی که یه ملتی اینقدر سازشکار و با مهاجمین سازگاری داشته باشه باید هم به اینجا رسیده باشه. من بس بازم در کتاب سازگاری ایرانی نمیسته که از دوستان که مهندس معدن بوده خالب میکرده در طرف اداره کل معادن به نواحی مرکزی ایران معمولیت ایران میکنه. ما بین حسن آباد و کهریزت راه قوم در چند فرسخی زیر تهران در روز روشن اتوبوسشون مورد حمله دوستا واقع و متوقف میشه. در حال سویه مورد با افتیار هم جز مسافرین بودن عدسته بابانه هست و با تحدید هفته اعلام میکنه که مسافرین هر شکول و اشعار قیمتی دارن شخصا تحویل بدن. به دو میکنن به چند نفر تعلیل و تأخیر میکنن، مجبور میشه مسافرین بلند میشه و رو به همسفران میکنه و میگه که عجب مردم بیحیایی هستی تا جلوی جناب دوست پاره شد، چرا چیفتن به دن نمیآوری؟ به دلیل همین علاقه به قدرت هایی که پیش از انقلاب هر کس سعی میکرد به دستگاه دولتی وارد بشه تا بنا به حکم مأمور دستش به دم گاوی وصل بشه و بتونه به قول خودش زندگی کنه. اگر روستایی بود سعی میکرد پسرش رو به مدرسه بفرسته تا بتونه زندان، پاسبان یا گروهبان بشه تا زوری به دست بیاره با کمک اون زوری به قول دل خنک کنه. اگر شهری بود میل داشت رئیس ادارهی بشه، وکیل انجمن شهر یا شهرستان بشه، وکالت یا وزارت بره که تا قدرتی به چند میاره دیگر رو معروض کنه، انطلاق صدا خودو نشون بده و بتونه مالش رو حفظ کنه. به دلیل همین علاقه به قدرتی که افراد به دنبال اسامی و القاب و عناوین مخصوصی بودن. مثلا روستایی اسم پسرش رو سرهنگ، سرتیپ، سپهبد، سپهدار، چنگیز، تیمور یا هر اسمی که سمبل قدرت و خشونت باشه میذاشت. از این طریق به اعتبار و صلح صلح لذت میبرد. به مشهد میرفت، لقب مشهدی میگیره، به کربلا میرود تا کربلاییش، به مکه میره تا حاجی خطابش بکنن، فرزندانش رو تحصیل خارج میفرسته تا خارج رفت تلقی بشه. و مخصوصا اصرار بر اینه که در رشته های تحصیل کنه که حتما توأم با عنوانی باشه و اگر درجه دکترا طول میکشه حتما در رشته مهندسی وارد بشه تا به عنوان مهندس خارج رفته وارد مملکت بشه. نه اینکه خیال کنیم این علاقه به عنوان و لقب فقط جنبه تظاهر به بزرگی داره، نتیجه عملی برای مترکب نیست. شما اگر یکی از این مقامات یا القاب و عوامل نداشته باشید نمیتونید کوچکترین احتیاج خودتون رو بدون دردسر برطرف کنید. حتی ایرانیانی که سالیان دراز در کشورهای پیشرفته بوده به در اجتماع آنها ملاحظه کردن همه افراد جامعه صرف نظر از شغل و منصب و مقامی که دارن به طور نسبی با ارزش هستن و قانون حق برایشون یکسانه، باز هم خلق و خوی خود نگه داشت و فقط به اسم و رسم و صاحب مقام و زیر احترام میذارن و حتی در آنجا هم کارشان رو فقط از ترس اینکه مبادا صاحب مقامی با آنها لطمه بزنه انجام میدن و برای این شد برای کسی ارزش قائل نیست. تابستان سال 1352 در دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا یکی از دوستان که تازه از آخرین امتحان دکترایش موفق شده بود برای کار پاسپورتش به کنسولگری ایران در سان فرانسیسکو تلفن کرد. من ناظر بودم، مشکلش را مطرح کرد و گفت که از ولایتی تلفن میکنم و تقاضا کرد که کارش انجام بشه. کارمند کنسولگری در پاسخ گفت سؤال شما را نمیتواند از پشت تلفن جواب داد، شما به سان فرانسیسکو اداره کنسولگری تشریف بیارید تا ببینید شما چه میگید. رفیق ما که نمیتونست این راه درازه بره و به علاوه سؤالش فقط یک پاسخ مختصر داشت که بدون مقررات ایران فلان کار را میتوان یا نمیتوان انجام داد. هرچه تلاش کرد و توضیح داد که چنین راه درازی و خز رو لی پایش نظرم نتیجه ندارد. آن خانمی که از کنسولگری حرف میزد گفت همین که گفتم آقا، اگر میخواهید جواب بشنوید باید شخصا به دفتر کار ما تشریف بیارید، مقررات اجازه نمیده که ما اقدام دیگری بکنیم. متوجه شدید آقا؟ گوشه زمین گفت. رفیق ما از رفتار خانم بسیار ناراحت شد، چون یاد گرفته بود که در آمریکا اکثر کارهایی رو از این قبیل با تلفن تمام میکنن و بدین ترتیب خیلی از مشکلات بعدی کم میشه. برحال مجددا تلفن کرد و این دفعه عینا همان تقاضای قبلی منتها با عبارت دیگری و به علاوه در موقع معرفی خود لقب دکترا را نیز عنوان کرد و صدای خود را هم کمی بم نشان داد. بلافاصله سرکار خانم آن طرف تلفن سلام عرض کرد و گفت معذرت میخوام آقای دکتر، گوش خدمتتون باشه. و در ظرف مدت کمتر از دو دقیقه پاسخ سوالی را که نمیشد تلفنی به یک دانشجو بدهد خیلی ساده و راحت به آقای دکتر داد و تمام مقررات و تشریفات همگی زاید از آب درآمد. در چنین اجتماعی بدبین چنین مردمی که زور و قلدری خریداران بیشتری دارد اهرن تعداد زیادتر زورگو پابلگان به رقابت میزند. طبیعی است که این زورگویا نه تنها مطابقتی از و محبتی با اینشیان ندارند که بینشان بر سرچسب قدرت جنگهای پنهانی و تدریجن آشکار برمیگیره، این جنگها آنقدر ادامه پیدا میکنه تا از طریق انتخاب طبیعی آنچه سازگارتره برنده بشه. سازگارتر یعنی این که از دیگران مقاومتر باشید، با زور و حیله و ناجوانمردی و هر وسیله مشروع یا نامشروع ممکن دیگه بهتر بتونید رقبها را از میدون ببرید و خود دارمدار بشید و بدین ترتیب باز هم رباهت هم جامعه لیاقت همان حکومتی که داره در او حاکمه تحقق بدانید. ما ایرانیها هر قدرتان بخواد از افراد جسور و متحور و قلدر خوشمون میاد. اکثرا نقل مجالس من از شهامت و دلاوری های چسی سیسیلی سختی به حریف داده که برق از چشمانش پریدی و با یک زر به کاد او را از پای برآورد. جالب این که این چنین خونخواران رو جوهردار میدید. این که وقت خود گرفته بشین میل داریم که این قلدران روح گذشت و بوده جوالی هم داشته باشن، ولی معمولا اگر در کسی جرأت تو هم با قصابت قلب و خشونت ببینین احترام خاصی برش قائل میشه، به فرمانش گردن مینهیم و نظیر سرای درگاهش میشه. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه دیتون نقد باورها رو میشنیدید. یادآوری میکنم که برنامه رادیو البرز امروز تا ساعت 12:30 ادامه خواهد داشت، اما 10 دقیقه دیگر طبق معمول برنامه ما پایان میپذیرد. اما تا ساعت 12:30 برنامه روز یک شنبه گذشته رو برای شما پخش خواهیم کرد. با ما باشید تا ساعت 12:30 بامداد امروز. همایون صنعتی مترجم و ناشر ایرانی درگذشت. همایون صنعتی زاده نویسنده مترجم ناشر ایرانی روز چهارشنبه 4 شهریور پس از یک دوره بیماری در کرمان درگذشت. او هنگام مرگ 84 سال داشت. مدیریت انتشارات فراکلین در تهران که بسیاری از آثار برجسته ادبیات جهان توسط مترجمان آن کسانی چون نجف دریابندری و کریم امامی به فارسی ترجمه شد از مهمترین کارهای او بوده است. ایده و پشتیبانی از انتشارات دارور معارف مصاحب، چاپ کتاب‌های درسی، مدیریت سازمان‌های کتاب‌های جیبی از دیگر کارهای مهم او در زمینه کتاب و نشر بوده است. او بجز فعالیت در حوزه فرهنگ و ادبیات در تجارت نیز سرآمد بود و پایه‌گذار تعدادی از بنگاه‌های تجاری، مراکز صنعتی، کشاورزی معتبر بود که هنوز اسم و رسم بعضی از آنها به گوش ما می‌خورد. شهرک خزرشهر در مازندران، کاغذسازی پارس، کشت مروارید در کیش، رطبل زهره، گلاب زهرا و تعداد دیگری نام تجاری و بازرگانی همه به نوعی با فکر و سرمایه همایون صنعتی پایه گذاشته شدند. در کنار تجارت و فرهنگ فعالیت‌های خیریه‌ای داشت. پدر بزرگ و پدرش پرورشگاهی داشتند که سپس زیر نظر او اداره شد. بچه‌ها این پرورشگاه نام فامیلشان را صنعتی می‌گذاشتند. یکی از این بچه‌ها علی اکبر صنعتی نقاش سرشناس ایرانی بود. نام همایون صنعتی همچنین به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه با بی‌سوادی در ایران ثبت شده است. همایون صنعتی در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین صنعتی از اولین نویسندگان رمان ایرانی بود. کودکی خود را در کرمان نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش گذراند. سپس برای طی دوره دبیرستان به تهران آمد. در دبیرستان البرز مشغول به تحصیل شد. همون زمان بود که ایران در جریان جنگ جهانی دوم دچار بحران شده بود و همین شد که صنعتی نتوانست دبیرستان را در آن زمان تمام کند. همایون صنعتی میگوید دبیرستان را به پایان نبردم. شهریور 1320 شد. شهر شلوغ شد، مملکت وضعش خراب شد. بعد از مرگ پدر بزرگ 1318 پدر مادر بزرگ را آورده بود تهران. شهریور 20 که شد من و مادر بزرگ را برگردان کرمان چون آنجا امتر بود. از همون وقت من مأمور کارهای پرورشگاه بودم. خیلی هم وضع بد بود، همه چیز گیر نمی آمد، قحطی بود، مشکلاتم زیاد. البته او بعدا دیپلمش را در اصفهان گرفت، اما هیچگاه نخواست که به دانشگاه برود. تصمیمی که باعث اختلاف قهر او با پدرش شد و به جای دانشگاه راه بازار را برگزید و شاگرد تجارتخانه‌ای در بازار شد. 3 سال پدر را ندید، پول جمع کرد و کم کم تجارتخانه خود را باز کرد و همون شد که پایه‌ی فعالیت‌های فرهنگی، بازرگانی و خیریه سال‌های بعد او. صنعتی درباره ورودش به بازار، بازرگانی و راه انداختن تجارتخانه‌اش در همون گفتگو توضیح داده است که 3 سال آنجا یعنی بازار کار کردم. در این فاصله پدرم را ندیده بودم، به کلی بی‌خبر بودم. یه خورده پول جمع کردم بودم، جنگ هم تموم شده بود سالهای 25 و 26 رفتم یک صندوق پستی گرفتم و سرنامه چاپ کردم، تجارتخانه‌ای باز کردم، به کمپانی‌های خارجی نامه نوشتم و پست می‌کردم که می‌خوام نمایندگی شما را بگیرم. شروع کردم برای من نمونه فرستادن. اولین سمپولی که برای من آمد یک بسته عمده پوستر بود، همین هایی که کنار خیابان میفروشند، از آمریکا فرستاده بودن. رفتم آنها را 2000 تومان فروختم. 3-4 تا از این کارها کردم، دیدم 10,000-15,000 تومان پول دارم. رفتم سرای جواهری که جای کاسبکارهای فقیر بود، یه دکان گرفتم، تابلو زدم و شدم کاسب. یه ماهی که اینجوری کار کردم، یه روز در بازار باز شد و آقای صنعتی زاده تشریف آوردن تو. گفت چشمم روشن، آقای تجارتخانه باز کردن، کارت چطور است؟ چی کار میکنی؟ نشست یه ساعتی حرف زد، بعد گفت بیا با هم کار کنیم. همایون صنعتی آخر عمر را بیشتر در کرمان گذراند و بیشتر درگیر بازسازی پرورشگاه صنعتی بود که پس از انقلاب مصادره شده بود، اما دو سه سال پیش توانسته بود بخشهایی از آن را پس بگیرد. چکیده تاریخ کیش زردوش، جغرافیای اداری هخامنشی، تأثیر علم بر اندیشه، تاریخ هند، ایران در شرق باستان و تاریخ سومر بخشی از کتابهایی است که ایشان ترجمه کردن. روحشان شاد باشد. خواص شگفت انگیز آب هویج. آیا میدونید که یه لیوان آب هویج 240 سی سی پیش از 8 برابر نیاز روزانه افراد به ویتامین آ را تأمین میکند؟ ویتامین آ برای رشد اندام ها به خصوص استخوان ها لازم و ضروری است. همچنین برای حفظ قدرت بینایی خیلی مهم است. این که از قدیم گفته میشد خوردن هویج باعث میشود بهتر ببینید صحیح است، زیرا کمبود ویتامین آ باعث بروز مشکلات بینایی مثل شبکوری میشود. اسفناج نیز دارای مقدار زیادی ویتامین آ است. مخلوط آب هویج و آب اسفناج نوشیدنی را به وجود می آورد که حاوی مقادیر زیادی ویتامین آ است. ویتامین آ همچنین برای مادران باردار و جنین خیلی مهم است. البته خانم های باردار در مورد مصرف آب هویج باید با پزشک خود مشورت کنند، زیرا دریافت اضافی ویتامین آ ممکن است باعث بروز ناهنجاری های جنینی شود. هرچند که ویتامین آ برای سلامت بدن خیلی ضروری است، ولی باید در حد متعادل مصرف شود، زیرا مصرف مقادیر زیاد ویتامین آ باعث مسمومیت کبدی و سایر مشکلات سلامتی می شود. ویتامین C، آب هویج همچنین داره مقادیر زیادی ویتامین C است. یک لیوان آب هویج 35% ویتامین C مورد نیاز در روز را تأمین می کند. ویتامین C داره نقشای متعددی در بدن است، از جمله برای ساختن کلانش، نوعی پروتئین غیر محلول در قشاهای مکوسی پوست، استخوان‌ها، دندان‌ها ضروری است. همچنین یک آنتی اکسیدان قوی است. نوشیدن مخلوط آب هویج با آب توت فرنگی، با پرتقال یا لیمو یا کیوی تمام ویتامین C مورد نیاز روزانه شما را تأمین می کند، بدون اینکه نیاز به دریافت مکمل ویتامینی داشته باشد. پتاسیم، آب هویج مقادیر خوبی از پتاسیم را دارد. یک لیوان آب هویج 10% نیاز روزانه بدن به پتاسیم را تأمین می کند. پتاسیم برای حفظ تعادل الکترولیک ها سطح مایع در سلول های بدن لازم است. همچنین در انقباض مایچه ها انتقال پیام بین سلول های عصبی نقش دارد. کمبود پتاسیم در بدن اثرات بدی به همراه دارد، مانند هیپوکالامی، جوش، گرفتگی های عضلات، خشکی پوست، افزایش کلسترول خون. نوشیدن مخلوط آب هویج با آب کرفس یا شلغم مقادیر زیادی پتاسیم را به بدن شما میرساند. البته باید توجه داشت کسانی که مبتلا به بیماری های کلیوی هستند باید از مصرف مقادیر زیاد پتاسیم خودداری کنند، زیرا برای کلیهشان خیلی مضر است. کالوری، آب هویج نوشیدنی بسیار کم کالری است. یک لیوان آب هویج کمتر از 80 کالری دارد، لذا برای کسانی که رژیم لاغری دارن مفید است. آب هویج با دارا بودن کالری کم، مقادیر زیادی ویتامین و املاح ضروری در مقایسه با یک نوشیدنی مغذی پر کالری، نوشیدنی مطلوبی است برای شما خواهد بود. برای ورزشکاران، وزنه‌برداران، مقدار کالری آب هویج را می توان با مخلوط کردن آن با ماست، شیر، بستنی، پودرهای پروتئین افزایش داد. کلسیم، یک لیوان آب هویج 6% نیاز روزانه به کلسیم را تأمین می کند. دریافت مقادیر کافی کلسیم در برنامه غذایی روزانه خیلی مهم است. رشد و ساخت استخوان ها، دندان انسان‌ها در بدن وابسته به کلسیم است، خصوصا رشد بدن در بچه‌ها. ویتامین دی نیز برای جذب کلسیم لازم است. کلسیم همانند پتاسیم برای انتقال پیام‌های عصبی، حرکت و انقباض عضلانی لازم است. مخلوط آب هویج با آب بروکلی بارکولی یک منبع خوب کلسیم به شمار می‌رود. همچنین مخلوط کردن آب هویج با ماست یک دسر مطلوب کلسیمی را به وجود می‌آورد. بله، اثر چای سبز بر سرطان خون هفته دیگه براتون میخونم. قبلا هم خدمتتون گفتم آناناس، هویج و چای سبز فعلا تمام پزشکان دوروبر این ستا هستن که بسیار مقوی است. به پایان برنامه امروز رسیدیم. بله، ما این برنامه ادامه داره تا فردایی که دوباره ساعت 8 در خدمتتون زنده باشیم. هفته بسیار خوبی با برنامه‌ای هست براتون آرزومندم تا فردا ساعت 8 که دوباره برنامه دیگری به شما تقدیم کنیم. شما را به خدای ایران خالق مهر و محبت و دوستی می سپاریم و میگم که ایران و ایرانی پایدار باشد.